วัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพุธชีวิตพระเยซูตอนที่292คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่67พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะขออนุญาตอ่านบทความจากหนังสือเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูเพื่อการทะลุทะลวงในชีวิตโดยด็อกเตอร์ทาวส์นะครับพี่น้องครับมีบางคนที่ไม่สามารถอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูได้เพราะเหตุที่ว่ามีคุณสมบัติบางอย่างที่เราจะต้องมีต้องเป็นเพื่อที่ว่าเราจะครบถ้วนในคุณสมบัติต่างๆเหล่านั้นเราจึงจะสามารถอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูได้เพราะเหตุที่ว่าคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นมีหลายมิติมีหลายแง่มุมซึ่งควรจะพิจารณาเป็นอย่างยิ่งว่าเรานั้นอยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้บ้างหรือไม่ประเด็นต่างๆที่ผมจะนำเสนอจากหนังสือเล่มนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดครับเพราะเหตุที่ว่าเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านั้นเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัตินะครับต้องมีเงื่อนไขในการที่เราจะอธิษฐานต้องเข้าใจว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนท่าทีอย่างไรเพื่อที่คำอธิษฐานของเรานั้นจะได้รับคำตอบจากพระเจ้าคำอธิษฐานของเรานั้นจะกลายเป็นเครื่องหอมที่ลอยขึ้นไปเป็นเหมือนของถวายบูชาครับเพื่อที่พระเจ้าจะทรงโปรดปรานคำอธิษฐานการนมัสการของพวกเราในทุกๆวันพี่น้องครับผู้ที่ไม่สามารถอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูได้นะครับก็คือคนที่ไม่รู้จักพระเยซูนี่เป็นประการแรกครับถ้าเราไม่รู้จักพระเยซูเราก็ไม่สามารถอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงศ์ทั้งหลายได้เพราะเหตุที่ว่าเราไม่รู้จักพระเยซูเพราะพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าเมื่อเราไม่รู้จักพระเยซูเราก็ไม่อาจรู้จักพระบิดาซึ่งเป็นผู้ที่ใช้พระเยซูมาในโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นคำอธิษฐานคำว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงศ์หลายจึงเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักพระเยซูประเด็นที่สองก็คือถ้าเรายกย่องตัวเองเราก็ไม่สามารถอธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะได้เพราะเหตุที่ว่าเรากำลังเคารพสักการะตัวเองเพราะถ้าเรายกย่องตัวเองเรามีความหยิ่งยะโสเราก็ไม่สามารถอธิษฐานได้ว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะตราบใดก็ตามที่เรานั้นยังไม่ยกพระองค์เป็นที่หนึ่งเราก็ไม่สามารถอธิษฐานคำอธิษฐานประโยคนี้ได้ประเด็นที่สามก็คือถ้าเราปฏิเสธการปกครองของพระเยซูเราก็ไม่สามารถอธิษฐานได้ว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เพราะว่าคำว่าแผ่นดินของพระเจ้าหรือแผ่นดินของพระองค์นั้นก็หมายถึงการปกครองของพระเยซูที่อยู่เหนือประชากรของพระองค์ถ้าเราปฏิเสธการปกครองของพระองค์พระเยซูยังไม่ได้เข้ามาในหัวใจยังนั่งอยู่ในบัลลังก์ใจของเราเป็นที่หนึ่งแล้วล่ะก็เราก็ไม่สามารถที่อธิษฐานคำนี้ได้ครับประเด็นต่อไปประเด็นที่4ถ้าเรายังมีจิตใจดื้อด้านไม่ยอมเชื่อฟังเราก็ไม่สามารถอธิษฐานได้ว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เพราะเหตุที่ว่าท่าทีแห่งการไม่ยอมเชื่อฟังนั้นทำให้เราไม่สามารถเดินอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เดินอยู่ในมันคาของพระเจ้าได้ต้องการเชื่อฟังเท่านั้นต่อไปครับถ้าชีวิตของเรามีไว้สำหรับที่นี่เดี๋ยวนี้และเพื่อตัวเองเราไม่สามารถอธิษฐานได้ว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกเป็นที่น่าเสียดายนะครับหลายๆครั้งในชีวิตของเรานั้นเรามีแต่ตัวเราของเราของเราของเราเพื่อเราเพื่อเราเพื่อเราอนาคตของเราเพื่อเราสำหรับเราเท่านั้นน่าเสียดายครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสวรรค์ก็จะไม่เกิดในแผ่นดินโลกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในสวรรค์ก็ไม่เกิดในชีวิตของเราและครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตของเรามีไว้สำหรับที่นี่และเดี๋ยวนี้เพื่อตัวเองเราก็ไม่สามารถอธิษฐานว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกประเด็นต่อไปครับถ้าเรายังช่วยตัวเองนะครับเรากำลังยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเอง เราพึ่งตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราก็ไม่สามารถอธิษฐานว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้เพราะเหตุที่ว่าอาหารประจำวันของเราทั้งหลายนั้นมาจากพระเจ้าครับเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเยโฮวายีเร My Provider My Provider ก็คือเป็นผู้ที่ทรงจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราประเด็นต่อไปครับถ้าเราไม่ยกโทษเราก็ไม่สามารถอธิษฐานได้ว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เสียพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเรามาถึงจุดนี้ก็คือเราไม่อาจที่จะได้รับการยกความบาปผิดเพราะเหตุที่ว่าเราไม่ยกโทษคนอื่นนี่เป็นสิ่งที่จริงจังมากครับเป็นเรื่องซีเรียสเพราะเหตุที่ว่าหลายครั้งทีเดียวเราพลาดไปที่เราไม่ได้ยอมยกโทษให้กับคนอื่นหรือเราไม่ยอมเดินไปหาคนอื่นแล้วขอคนอื่นยกโทษกับเราทำให้เกิดความบาดหมางใจทำให้เกิดความคับข้องใจทำให้เกิดปมทำให้เกิดรากขมขื่นในชีวิตพี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่อาจอธิษฐานได้ว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับในวันนี้ผมขอจบลงที่ตรงนี้และผมจะขอทบทวนนะครับทบทวนตั้งแต่ต้นขอพี่น้องที่จะสงบใจและได้พิจารณาสิ่งที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ถ้าคุณไม่รู้จักพระเยซูคุณไม่สามารถอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายถ้าคุณยกย่องตัวเองคุณไม่สามารถอธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะถ้าคุณปฏิเสธการปกครองของพระองค์คุณก็ไม่สามารถอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ถ้าคุณไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าคุณก็ไม่สามารถอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ถ้าชีวิตของคุณมีไว้สำหรับตัวเองสำหรับที่นี่และเดี๋ยวนี้เท่านั้นคุณก็ไม่สามารถอธิษฐานว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกถ้าคุณช่วยตัวเองและอยู่ในความคิด mindset ที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราก็ไม่สามารถที่จะอธิษฐานว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้ถ้าคุณไม่ยกโทษให้กับคนอื่นมีรากขมขื่นกับคนอื่นคุณก็ไม่สามารถอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับให้เช้าวันนี้จะเป็นเช้าแห่งพระพรที่พระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาและอวยพรอาเมน